что его поставили тваром до стены, примусили раздвинуть максимально широко ноги и пошли сбивать гумовыми дубинками. Когда он завалился на подлогу, его еще и ногами добивали. И так полову камеры. Его примушали сказать, что он подбухторывал с камер голода неповиновения. Зараз там за ими значно больше нагляд. Уводчика за ими взирать кожные 4-5 хвилин. Я думаю, что это связано с тем, что он некий листой без цензуры дослал, какие там на самом же распорядки, а максимум, как бы, все камерники стали до его дренно ставиться, и максимум хочет спровоковать до неких день, а потом приписать порушение. Поплечники Артема Дубского лишатся, что у выпадку заявы супрать Артема следствие могли бы выставить ему додатковые обвиновачения. Нагадаем, Артема Дубского сняли с тягника у ночь с 12 на 13 лютого. Хлопец ехал с Украины, каб поудельничать у шести на День Святого Валентина. Ранее он попросил притулку у соседней краине, бо ему погрожало зняволение по водле справы 14. Артема, як и еще 11 обвинувачених, покарали обмежованием воли на 2 года. Подчас отбытия покарания его обвинователи у нанесении шкоды компании «Велком» и распочали новую криминальную справу. Артем со своим знакомым скористали чужую сим-картку для выхода в интернет. Усе страты Дубский компенсовал. Мать Артема, Алена Дубская, непокоится за стан здоровья сына. У его обвострилась язва, и хлопец просил, каб ему передали чистую воду. Але администрация колонии отмовилась брам Артема и ягоной мати. Алена Дубская расповела, что следший долгий час не дозволял ее спотканье с сыном. Я же добиваюсь, все к нему свидание. И они мне в наглую говорят, ну это мы так хотим, и мы вам разрешение не дадим. А я говорю, а где есть такой закон? А где есть такой закон, что мы вам не должны дать? Пошла к начальнику, а начальник все каналы мы обрежем. Так я говорю, он нарушил какие-то правила, так ваш сын преступник, так может его свозить еще в Сочи отдохнуть. После того, как справу Артема передали новому следчему, мать отримала спотканье и передала сыну харчи. Артемова адвокатка Тамара Сидоренко поведомила свободе, что побачится со своим подобаронным и следчим 15-го красовика. После этого справу передадут в суд. Так что суд может распочаться наприкінці красовика. Рассказывала Любов Лунева. Я нагадаю, что Артема Дубского осудили до обмежевания воли, фактично это хатний арыш, да за удел у акции предпринимальника у початку 2008 года. А сёлета его сместили у следший изолятор по водле виновашения о порушении режиму отбывания покарания. Вы слухаете Радио Свободы, и зараз нагадаем про головные темы дня. Александр Лукашенко встретился с российским президентом Дмитрием Медведевым. Керовник Беларуси отзначил, что встреча с керовником России, цитую, активизует чиновников, тримают их у тонусе. У рамках рабочего визита в Россию Александр Лукашенко провел перемовы с патриархом московским и всей Руси Кириллом. Дефицит замежного гандлю Беларуси за первые 2 месяца сёлета поравнально с таким же периодом летость подвысился у 2.5 раза. Активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артем Дубский дослал лист своим поплечникам, у яким поведомляя, что у турме его сбили. На инициативу белорусской христианской демократии представник створанной партии Денис Садовский обмерковал стан регистрации партии с начальником отдела регистрации громадских объединений Министерства юстиции Олегом Слежевским. Митрополит Филарет благословил отпевание Яны Поляковой, правооборонцы, которая скончила житё самогубством. Витебские оппозиционные активисты пропоновали уладам провести несколько круглых столов, как обмерковать причины затримания за проведение несанкционированных акций и распаўсюд незалежной прессы. У Пражской суды Ольга Короткевич. Урад Хорватии скасовал визы для граждан Украины и России на весь сезон отпочинков с 1 травня до 30 кастрычника. Решение принято с метой увеличения прибытков от туристической галины. Для 5 миллионной Хорватии это один из самых важных артиклов бюджета. Уникальная природа Адриатики притягивает близу 10 миллионов туристов что год, хоть многие лишь что кошты на отпочинок вельми завышенные. Чому у пералик не потрапили белорусы, которые змушены платить за каждую визу в среднем 50 евро. Игорь Корней. Летась туристичная галина принесла у бюджет Хорватии 7,5 миллиарда евро. Каб заховать становчие тенденции по час усветного финансового кризису, кабинет министров скасовал визовые формальности для державов, громадяне яких по час отпочинку покидают у Хорватии немалые гроши. От початку травня и до конца кастрычника режим вольного уезда уводится для россиянцев и украинцев. По выниках 2008 года колькость туристов из Украины перевысила 30 тысяч, из России 175 тысяч. Чому в списке краин, которые отримали от хорватского уряду визовую полегку, нема Беларуси? Як лічаць спецыялісты турыстычнай кампаніі «Ваяжтур», пры цяперашнім патоку беларускіх турыстаў паклапаціцца пра іх інтарэсы папросту няма каму. Несоизмеримый поток туристов, которые въезжают тех же россиян и украинцев, это в десятки раз больше, чем белорусов. Соответственно, они лоббируют в интересах своего туристического бизнеса. У нас абсолютно не те объемы. Самолет летает, ну, считайте, в две недели, 7 самолетов, ну, около 1000 белорусов официально. Кто-то на своей машине, ну, пусть 2000. Одна из проблем на шляху активизации хорватского керунку – отсутность консульства Хорватии в Беларуси. Усе визовые справы вырашаются праз адпаведныя подразделенні у Москве ці Варшаве. А гэта не толькі лішні час, але і дадатковыя сродкі. Як паведамілі ў консульскім аддзеле амбасады Рэспублікі Харватыя ў Маскве, у звязку з новымі правіламі супрацоўнікі аддзелу яшчэ самі слаба ўяўляюць, як будзе будавацца іхная праца. Консул сказал, да у нас нет новых официальных информаций, через 3 дня будем узнали. Мы не работаем в понедельник, у нас праздник. Беларусы ж у вас обслуживаюць. Не знаем, док мы не получим новые официальные информации. Як паведамілі ў кампаніі «Ваяжтур», на гэты сезон кошт харватскіх візаў яшчэ невядомы. Летась з улікам дастаўкі дакументаў цана набліжалася да 60 еўра. Стоимость консульского сбора на данный момент еще окончательно не определена. Национальная виза оформляется, Хорватия еще не вступила в Шенген. Вот 55 евро было под конец. Но тут учитывайте, что это не чисто консульский сбор, в том числе и услуги по заносу документов посольства. Зрэшты, визовая дискриминация беларусов заховывается практически по всех направках. У той час, як россияцы ці украинцы платят визовые сборы у памеры 35 евро, с белорусов берут амаль удвоя больше – 60 евро. Сёлета Ізраіль і Расія перайшлі на бязвізавы рэжым зносінаў, а беларускі бок на падобную ініцыятыву Тэль-Авіву чамусьці не адгукнуўся. Расказаў Ігар Карней. Бязвізавымі для Беларусі з'яўляюцца краіны СНД за выключэннем Туркменістану, а таксама Куба, Венесуэла, Перу, Ямайка, Македонія, Сербія, КНДР, Манголія, Малайзія і Кітай у выпадку групавых турпаездак. Бесплатная егіпецкая віза ставіцца пасля прылёту ў аэрапорт. На такую ж схему, паводле інфармацыі турагенцаў, ад 1 чэрвеня гатовы пайсці і Таіланд. А вось Чарнагорыя з кастрычніка пераходзіць з Беларусі на візавы рэжым. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гасцямі начной свабоды сёння будуць нядаўна вызваленая з беларускай турмы сакратарка амерыканскага юрыста Эммануэла Зельцера Ўладлена Функ і забраны з парушэннямі працэдуры ў лютым у войска адзін з лідараў маладога фронту Іван Шыла. Мы раскажам пра падрыхтоўку да музычнага фэсту «Бела Мьюзік 9» і пра пачатак конкурсу дыджэю «Адраджэння». Прагучыць таксама рэпартаж з сённяшняй прэзентацыі кнігі гісторыка Барыса Клейна «Недасказаныя імена». Прагучыць форум свабоды з водгукамі наведнікаў нашага сайту і перадача «Барды свабоды». У ёй з Дмитрий Бартосик завершит оповед про творчесть Валярины Кустовой. Я нагадаю, что наша передача в интернете по адресу свобода.орг. Сябры працоўнай групы стварэння асамблеі ўрадавых дэмакратычных аб'яднанняў назвалі палітычна матываванай адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць гэтую арганізацыю, расказвае Алег Рудзіловіч. Ліст, з якого вынікае, што асамблеі няўрадавых дэмакратычных аб'яднанняў адмоўлена ў рэгістрацыі, заснавальнікі арганізацыі атрымалі з Мін'юсту учора 9 красавіка. Падпісаў ліст намеснік міністра Александр Сіманаў. Старшыня працоўнай групы Сергій Мацкевіч пракаментаваў прэтэнзіі, праз якія арганізацыя не зарэгістраваная. Міністэрства абгрунтавала сваё рашэнне парушэннямі парадку стварэння асацыяцыі, якія быццам бы былі дапушчаныя пры заснаванні асамблеі НДА. У прыватнасці сцвярджаецца, што устаноўчая дамова аб стварэнні асацыяцыі з'яўляецца несапраўднай, паколькі кіраўнікі арганізацыі заснавальнікаў падпісалі яе без згоды кіруючых органаў гэтых грамадскіх аб'яднанняў. Таксама міністэрства адзначае, што назва арганізацыі не адпавядае патрабаванням законадаўства, бо не ўтрымлівае указанні на прадмет дзейнасці кожнага члена асацыяцыі. Мы не згодны з гэтымі заўвагамі Міністэрства юстыцыі і лічым рашэнне аб адмове у рэгістрацыі палітычна матываваным. Незалежны юрыст Юрый Чавусаў рыхтаваў дакументы для рэгістрацыі асамблеі НДА. Юрый Чавусаў абверг прэтэнзіі адносна парушэння працэдуры аб'яднання і заявіў, што гэта пацверджана дакументамі. Нязгодны юрыст із заўвагай Мін'юсту, якая тычыцца назвы арганізацыі. Дадзеная прычэпка міністэрства, яна выключна адрасная для нашай асацыяцыі, і яна такая стратэгічная, то есть яна паказвае, што мы вас не толькі зараз не зарэгістравалі, але і ў будучыні сэнсу падаваць на рэгістрацыю няма. Заснавальнікамі асамблеі НДА сталі 7 грамадскіх аб'яднанняў: Беларускі Хельсінскі камітэт, Цэнтр супольнасць, БНФ адраджэння, Цэнтр правоў чалавека і яшчэ 3 грамадскія арганізацыі з Магілёву, Віцебску і Верхнядзвінску. Першую спробу атрымаць рэгістрацыю асамблея зрабіла яшчэ ў 2002 годзе, але тады таксама атрымала адмову. Скарга на гэтае рашэнне зараз разглядаецца ў камітэце правоў чалавека ААН. Пасля рэгістрацыі грамадскага руху за свабоду на пачатку году у заснавальнікаў асамблеі з'явілася надзея, што іхняя другая спроба атрымаць рэгістрацыю будзе паспяховай. Прабарон Салесь Беляцкі кажа, што надзеі былі марнымі і сапраўднай лібералізацыі ў рэалізацыі права грамадзян на асацыяцыі ў Беларусі не адбываецца. Такімі дзеяннямі актыўнасць і грамадскіх арганізацый, якія не зарэгістраваны учора, і грамадскіх арганізацый, якія не зарэгістраваны 2 тыдні таму, і тых грамадскіх арганізацый, рухаў, ініцыятыў, якія не падаюць на рэгістрацыю прынцыпова, бачачы вось такі вот сепаратар, які працуе, так сказаць. Гэты арганізацыі де-факта існуюць, яны будуць працаваць, яны ўсё роўна будуць выконваць сваю місію, бо дзеля таго людзей аб'ядноўвацца, каб дабівацца нейкіх вынікаў у сваёй працы. Заснавальнікі асамблеі неўрадавых дэмакратычных аб'яднанняў заявілі, што будуць абскарджваць адмову Мін'юсту ў рэгістрацыі ў Верховным судзе. Расказаў Олег Грузіловіч. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Ад 16 гадзіны паводле менскага часу сёння да 16 гадзіны суботы на сайце Радыё Свабода, свабода.орг, праходзіць акцыя «Дзень блогера». Ужо цяпер вы можаце чытаць тэксты і глядзець здымкі васьмёркі аўтараў беларускай благасферы, карыстальнікаў жывога журнала ў інтэрнэце, запрошаных у госці да аўдыторыі Радыё Свабода. Ну, а зараз мы пераходзім да эканамічнай тэмы і агляд эканамічных падзеяў у беларускіх рэгіёнаў з паведамленнем нашых карэспандэнтаў падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Магілёў. У 10 районах Магілёўшчыны сродкі на рамонт жытла ў першым квартале году не выдзяляліся ўвогуле. Прычыны высвятляў журналіст Андрэй Белагубаў. Колькасць скаргаў ад жыхароў вобласці на ўмовы пражывання павялічылася на 17%. Пра гэта паведаміў намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі Геннадзь Ляпуноў. К примеру, даже этого года фінансіраванне такіх раёнах, іх 10, ну і назову аддзельна Кіраўск, Дрібін, Клічы, Круглыя, вообще не предусмотрено ў першым квартале было ні капейкі на фінансіраванне. У Клічаўскай управе жыллёва-камунальнай гаспадаркі адсутнасць фінансавання тлумачаць тым, што рабіць капітальны рамонт дамоў зімой не мэтазгодна. Кажа прадстаўнік управы. Былы дырэктар шклоўскай управы жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рыгор Кастусёў заяўляе, што сродкі на капітальны рамонт выдаткоўваюцца абы-як, таму іх няма. Рамантуюць фонды і зімой, і летам. Проста гэта спроба знайсці апраўданне адсутнасці сродкаў. Але прама пра гэта сказаць, або баяцца, або якія-то іншыя прычыны. А сродкі адсутнічаюць нават тыя, якія людзі плацяць на капітальны рамонт. Нават гэтыя сродкі выкарыстоўваюцца не мэтанакіравана, а выкарыстоўваюцца туды, куды захоча ўлада. На Магілёўшчыне патрабуе рамонту не толькі жытло. 283 кіламетры ацяпляльных камунікацыяў выпрацавалі свой рэсурс. Сёлета камунальнікі абяцаюць замяніць толькі 116 кіламетраў. Леташняй зімой на цеплатрасах адбылося 418 аварыяў. Праблемы ў раёнах узнікаюць з каналізацыяй і водазабеспячэннем. Пакуль учора чыноўнікі абмяркоўвалі сітуацыю ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы рэгіёну, дрыбінскія камунальнікі латалі дзірку ў водаправодзе. Амаль цэлы дзень 70 прыватных гаспадарак райцэнтру былі без вады. 17 сакавіка ў Быхаве амаль 5 сутак без вады і каналізацыі заставаліся 1500 дамоў, дзіцячыя сады і школы. Там прарвала трубу каналізацыйнага калектара. Прычына ўсё тая ж – зношанасць камунікацыяў. Калектар не рамантаваўся каля 30 гадоў. Берасце. Эканамічны крызіс абвастрыў і сацыяльную сітуацыю на прадпрыемстве інвалідаў па зроку «Вертакс Брэст». Улады абласнога цэнтру папярэджваюць пра выселенне вытворчага цэху з памяшкання на вуліцы Маскоўскай. Падрабязнасці канфлікту ў паведамленні Анатоля Кругаўца. Прадпрыемства «Вертакс Брэст» належыць беларускаму таварыству інвалідаў па зроку. 145 чалавек вырабляюць тут электрасвяцільні, розеткі, выключальнікі. Про эканамічную сітуацыю гаворыць галоўны інжынер Алена Вашчук. Оборотных средств, в избытке продукции испытывать. Самое главное трудность. Объемы уменьшили, со срочкой платежа там чуть ли не до 2 месяцев, то есть деньги возвращаются позже, а надо же их включать в оборотные средства, покупать материалы, выплачивать зарплату. Алена Вашук приводит конкретный приклад. Крупные предприятия, вот с МАЗом сейчас с ним работаем, но у них тоже трудности, и в связи с этим и тоже их платежная способность уменьшилась. У них же тоже сбыт продукции, но мы на собственной шкуре испытали, что же вот сейчас они нам должны. Директор предприятия неведущих Юрий Веросоцкий кажа. Мы не тут не просим, нас не хватает производственных площадей. Мы тут задыхаемся. Может, тут нам надоело уже ходить тут оббивать эти пороги и двери всех этих наших исполкомовских работников. Юрий Миколаевич у розпачы поведомляе, что улады Берасця погрожают выселить вытворший цех заводу с будинку на улице Московской. Нас тут как бы планируют отсюда выносить, поскольку тут жилой дом собираются строить. Но его, наверное, строить еще будут 10 лет. И мы попросили нам дать разрешение настроить второй этаж. Нам отказали, вот недавно получили письмо. Старшиня Белорусского товариства инвалидов по зроку Олег Шепель кажа, что погоршение становища предприятий с уделом инвалидов по зроку охопило всю Украину. Подводят как российские, так и белорусские партнеры. Мы поставляем на КАМАЗ фильтры на ЗИЛ, на ГАЗ, на заводы российские. И на сегодняшний день, с Нового года, еще ни одной отгрузки не было. Мы все равно зависим от российского рынка. После встречи и перемоги с чиновниками городской улады старшиня товариства робит наступные высновы. Доходит до местных органов власти на уровне там райисполкомов. Там у нас начинаются проблемы. В каком-нибудь районе переоборудуется школа или больница. Почему покупается турецкая или китайская? Прошлого года доходило до абсурда. Покупали российские фирмы наши фильтры и продавали Белоруссию. Поводя слова Олега Шепеля, у Беларуси теперь каля 50 тысяч инвалидов по зроку. Во умовах кризису практически на всех вытворчащих, где они заняты, доводится скорочать працовный тыдень и отправлять людей у вымушенные отпочинки. Огляд поведомлению об экономичной ситуации в белорусских регионах мы завершаем поведомлением с Берасця, ну и одразу после выпуску новину эксперты за свободы про белорусско-российские дочинения. Mm-hmm.